तेजा प्रशिक्षण न गम्यते है, थोड़ा पीछे से ले रहा हूँ दोबारा। तेज प्रशिक्षण न गम्यते है हिंसादि प्रच्छेद अभाव त्रासादि कारण बल बातचार। तेज प्रभृति वस्तुओं में ईक्षण हम स्वीकार कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां हिंसा आदि का प्रच्छेद देखने को नहीं मिलता। जैसे मनुष्य में है, अब अग्नि है, अग्नि को हिंसित कर दो, आप पानी डाल दो तो नाराज हो जाएगा, चिल्लाएगा, अरे बचाओ मेरे को, कहां है पानी, मेरे को बुझा दे रहा है। वो कभी आपके अंदर कृत हिंसाओं का ध्यान नहीं देता, उसका प्रच्छेद नहीं करता, यानी किसी भी क्रियाकलाप से विशिष्ट हो नहीं देखने को मिलता। इतना ही नहीं, क्रास अधिकार अनुप्रम्बाज, जैसे शोक आदि होता है मनुष्य को, वैसे अग्नि और तेज को शोक आदि होता हुआ देखने को नहीं मिलता। इसलिए उसमें तो इच्छा हो ही सकता, तर कथम तेज अक्षत इत्यादि, इसे तेज की इच्छा आदि का कैसे कथन कर दिया श्रुति ने, नहीं दोष। ईक्षित्री कर्ण परिणाम तेज प्रभृति नाम, ईक्षित्री कारण परिणाम, ईक्षित्री ईक्षिता जो कारण ब्रह्म है उसी का परिणाम होने के नाते तेज प्रभृति नाम सत एव ईक्षित नियत कर्म विशिष्ट कार्य उत्पादकत्व। और दूसरा हेतु सत्य ही जो सत्तोणे ईक्षण करने वाला उसी से नियत क्रम से विशिष्ट कार्योत्पत्ति देखने से भी तेज प्रभृति ईक्षत इव ईक्षति प्रत्युच्यते अभूतम। तेज प्रवृत्ति तो में भी ईक्षत इव, क्योंकि उसी का कार्य होने से हमने क्या कि उसमें विद्यमान इच्छित्व को ही तेज में भी आरोपित कर दिया। इसे तेज में जो इच्छण है वह गौण इच्छण है, मुख्य नहीं, प्रधान नहीं। इच्छिता जो के द्वारा, नहीं तो यदि मान लो इच्छण कहीं भी मुख्य इच्छण ना हो, तेज में इच्छण असंभव है, कहते कि कहीं इच्छण ही नहीं हुआ, तो फिर समस्या क्या हो जाएगा, नियत क्रम उत्पत्ति नहीं रहेगा कार्यों की। कोई संकल्प पूर्वक नियमित नियत क्रम से उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए इच्छण इच्छण करता मानना होगा। और पूर्व में क्या है, निरुपाधिक को भी कर लिया, तथा तदेव इच्छता तदैक्षता बोल दिया ना, वह जो है सत इच्छन करता है, क्या किया भूषण प्रजाए की, उसके बाद तत्तेजो असर्जता आया, फिर तत्तेज इच्छता बोलते हैं। इसे तेज में इच्छण जो है सत इच्छन पूर्वक ही हुआ है। इसे इच्छित रूपी कारण का परिणाम होने से तेज प्रवृतियों में भी इच्छण के समान इच्छण की परिकल्पना करते हैं, और तेज प्रवृतियों का सबसे रूप इच्छिता जो है उसी से नियत क्रम विशिष्ट कार्य उत्पत्ति को देखते हुए भी उन तेज प्रवृतियों में स्वपरीक्षण अर्थात औपचारिक इच्छण मानना होगा। अभूतम या अभूतम भी पाठ प्रत्युचते अभूतम, अथवा कहीं भूतम पाठ भी है, पाठ भी है, दोनों ही ठीक है, लगाने में अलग अलग थोड़ा लगानी पड़ती है। तो अविद्यमान इच्छण उपचरितुम इच्छते वैच्छति तुच्छते, यदि अभूतम करके पाठ है तो ऐसा अर्थ कर देना, अविद्यमानम अपि, अभूतम ने अविद्यमानम अपि इच्छणम उपचरितुम, उपचरित करने के लिए इच्छत इव इच्छता इत्युच्यते, ऐसा अन्वय हो जाएगा। अभूतम मैंने अविद्यमान, अविद्यमान भूत इच्छण को औपचारिक से कथन करने के लिए ही यहाँ इच्छत इव इच्छत इति प्रत्युच्यते। और भूतम है पाठांतर तो तेजो यथा तथा भूतांतरम, तेजो यथा तथा भूतांतरम अपि अबाधिकम जो है औपचारिकम एव इच्छनम इव इच्छनम नेतव्या, ऐसा अर्थ धर्म घटाना है। दनो सतोपि उपचरितम एव इच्छितृतम, सत में भी औपचारिक इच्छण मान लो, फिर तो जैसे तेज में औपचारिक इच्छण आपने सिद्ध किया, उसी प्रकार से सत्य में जो इच्छण है वो भी औपचारिक ही मानना चाहिए। जे नीक्षण से केवल शब्द गम्य था, पूर्व में जो है ना केवल जो है शब्द गम्य है, वो जो सत्य इच्छण कहा गया है केवल श्रुति प्रमाण से गम्य, अन्य कोई प्रमाण से आप अनुमान से जान ही नहीं सकते। वह ब्रह्म में भी किसी अनादि काल में सृष्टि का संकल्प हुआ, यह बात जो है वो भी स्वपारिक माया को लेकर के हुआ, जैसे भी वो जो है ना केवल शब्द गम्य ही है और अन्य कोई प्रमाण से गम्य नहीं, केवल शब्द गम्य था। न शक्तिम उपचरितम कल्पितुम, इसलिए आप अपनी कल्पना से वहां औपचारिकत्व का कथन नहीं कर सकते। लेकिन तेज प्रवृत्ति में फिर कैसे कर लिया आपने? कहते वहां करने में यह कि कोई अनुमान कर सकता हूं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है हमारे पास, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से वहां सिद्ध कर लेंगे औपचारिकत्व नहीं ना। तो प्रत्यक्ष हम क्या देख रहे हैं, अग्नि आदियों में किसी प्रकार से उनके हेतु दे देंगे हम, हिंसा प्रषेध अभाव है ना, और जो त्रासादि कार्य अनुपलम्भा उन्हीं हेतुओं से हम सिद्ध कर सकते हैं तेज में औपचारिक। इसलिए कहते हैं तेज प्रकृति नाम तू अनुमीयते मुख्य इच्छा अभाव युक्तम उपचरितम कल्पितुम, तेज प्रवृत्ति में तो औपचारिक जो है युक्तित्व जो कल्पना उचित इसलिए है क्योंकि वहां मुख्य क्षण के अभाव को हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। नीचे दिया है अनुमान भी कि मदम इच्छति न भवती, विवादास्पद तेज प्रवृत्ति है ये कभी इच्छिता नहीं हो सकते। और हेतु क्या दे रहे इसलिए अचेतन बात कुंभवत, अचेतन होने से उसमें सारा वो हेतु आ गया, अचेतन होने के कारण से हिंसा की प्रचेद नहीं हो सकता, त्रासादी की उपलब्धि नहीं हो सकती, वो भी सब अचेतवाद एक हेतु में सारा घुस जाता है, अलग अलग अनेक हेतु देने की जरूरत नहीं है, इसलिए एक ही हेतु से सिद्ध कर दिया अचेतनत्व। अरे तेज मुख्य जगती क्षण असंभव, और दूसरा लोक में भी हम देख रहे हैं ना जगती तेज आदियों में जो है ईक्षण असंभव, ईक्षण की असंभव नहीं देख रहे हैं, तत्र श्रुतम तक औपचारिक उचितम, श्रुतम बना श्रुतम हो गया है तत्र श्रुतम, इसलिए ऐसे तेज आदियों में यदि श्रुति भी कह रही है ईक्षण तब तो उसको क्या मानना चाहिए, औपचारिक मानना चाहिए। तब सांख्य दर्शन वाले आते हैं ननु सतोपि मृद कारणत्वात् अचेतनत्वं शक्य वर्मा, वहां भी अनुमान कर दो फिर वो भी अचेतन सब अनुमान ही कर रहे हो, प्रत्यक्ष के व्याप्ति बना करके उसके आधार पर जो अनुमान कर लिया तेज आदियों में तो सत में भी अनुमान कर दो, सत अचेतन सत को पहले अचेतन सिद्ध कर दो, सत कैसा है अचेतन उपादान कारण नहीं, आवेदांत के अनुसार जो है सत क्या है वही उपादान कारण आपने बोल दिया, उससे उसने तेज आदि को विश्वास उत्पन्न किया है असल उपादान कारण है, और हमारे यहाँ उपादान कारण क्या होता है सांख्य कहेगा अचेतन है, मत सिद्धांतीय जो है प्रधानवत और सिद्धांत मृदाधिवत उसके अपने सिद्धांत में प्रधान के समान हो गया, वेदांत के हिसाब से मृत्यु का जैसे उपादान कारण अचेतन है वैसे जो आपका ये सत्य अचेतन के उपादान कारण अर्थात, फिर कहेंगे थे सत्य इच्छित भवितुम नारति अचेतनत्वात् घटवत्। इधर से दो अनुमानों के द्वारा पहले सत्य में अचेतनता लाया फिर उसी अचेतनत्व को हेतु बना करके उस क्षण का अभाव सिद्ध कर दिया, अतएव सत्य में पुनः औपचारिक क्षण है ये पूर्व पक्ष अनुसार सिद्ध हुआ। अतः प्रधान से अचेतन से सतः चेतनात्व नियत काल क्रम अविशिष्ट कार्य उत्पादकत्वाच्छत इच्छति शक्य मनमात्म उपचरितम एव इच्छण, इसीलिए हम सत्य में हमारे मत में सत्य में क्या है पुरुष में क्या होता है ईक्षण के समान ईक्षण औपचारिक मानता हूं, क्योंकि हाँ पुरुष में ईक्षण है ना कुछ है जो कुछ है प्रकृति कर दे रही है और प्रकृति ही प्रधान बता देते वही भोग देती है पुरुष को, इसे कहते हैं हमारे मत के अनुसार अतः प्रधान चेतन से प्रधान जो कैसी है अचेतन है वो क्या करता है सतह चेतनार्थत्व सत्य जो अचेतन से सतह उसके साथ जुड़ा अचेतन होते हुए सदा पुरुष से मतलब नहीं है अचेतन से सदा षष्ठी क्षत्रिय प्रत्यांत असधातु का यहाँ पर इसलिए अचेतन होते हुए प्रधान रूपा जो प्रकृति क्या करता है अचेतन अचेतन अर्थत्व चेतन रूपा पुरुष के लिए सब भोग देने के लिए प्रवृत्त होते रहता है, और वो नियत काल नियत क्रम से विशिष्ट कार्योत्पादकत्वात् अचेतन से ही कार्योत्पादकत्वात् अचेतन भूता जो प्रधान है वही चेतन रूपा पुरुष के लिए सकल कार्यों को नियत काल नियत क्रम से विशिष्ट करके उत्पन्न करता है, अतएव इच्छत इव इच्छति शक्य मनमातुम, इसलिए हम सत्रुपी पुरुष तत्व में चेतन तत्व में इच्छन के समान इच्छन के हम जानमान कर सकते हैं। अतएव औपचारिक क्षण ही मानना चाहिए सत्रुपि पुरुष में। दृष्टिश्च लोके, और देखने को भी दुनिया मिलता है, अचेतन में भी चेतन के समान व्यवहार हो जाता है। दृष्टिश्च लोके अचेतने चेतन उपचार, अचेतन में भी चेतन के, ये कारण नहीं डालना, वो तो लोप चकार बने, अचेतन होनी चाहिए, एक कार जोड़ो उसमें, अचेतन चेतन में उपचार एक कार होना चाहिए, या दोनों प्रतिमान के रख सकते हैं, अचेतन चेतन उपचार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अचेतन शब्द में ज्यादा सरल होता है समझने में। यथा दृष्टांत क्या है, कूलम विपतिशति, देखो भाई तट गिरना चाहता है, तट गिरना चाहता है, चाह रहा है ना वो, शिक्षण कर रहा हो अभी, मैं गिरना चाहता हूँ बोलता है, कौन तट, क्यों नदी जो है पानी जो बह रही है, वो पानी बहता हुआ नदी को काट रहा है, तीर को तट को काट रहा है, अब उसको तट में आपने आरोप कर दिया चेतन का, और क्या तट स्वयं गिरना चाहता है, स्वयं नदी में एक ही भूत होकर बहना चाहता है, ऐसा जो है इच्छा को वहां प्रकट किया, कूलम विपतिशति व्याकरण आदि ने भी इस वाक्य को सदवाक्य रूप में स्वीकार किया है। अगर अचेतन में चेतन व्यवहार तो होता ही है, अतः सत को अचेतन माननी चाहिए, और वह अचेतन होता भी उसमें जो है चेतन में व्यवहार होते हुए इच्छा आदि की औपचारिक इच्छा स्वीकार करनी चाहिए, और इन सबसे भिन्न सिर्फ पुरुष आपको अलग मान्य पड़ेगी, शुद्ध चेतन है तो उसे न इच्छा है न औपचारिक है न प्रधान है कुछ भी, वो तो तटस्थ क्योंकि उपसंहार को देखोगे तो समझ में आता है, तत्सत्यम सत्मा श्वेत के तो एक इदम सर्वम तत्सत्यम सत्मा बोल रहे हैं, बोल रहे उपसंहार के साथ कैसे बताओगे, जिसको सत से शुरू किया सदैव इदम उसी सत को कह रहे हैं तत्सत्यम सत्मा ऐसे बोल रहे हैं, इसीलिए उपसंहार के आधार पर तस्मिन्नापु आत्मोपदेशात उस सत्य में आत्म शब्द प्रयोग किया है श्रुतियों ने, यहाँ पर भी एक अधिकरण ब्रह्म सूत्र नीचे दिया भी है नंबर गौणश्चित नात्म शब्दादि, ब्रह्म सूत्र है 116 गौणश्चित नात्म शब्दात, यदि गौण होता फिर आत्म शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और दूसरा हेतु वहां दिया अगला सूत्र में मोक्षोपदेशाच, मोक्षोपदेश में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कहता है कि मैं तुम उसी से मुक्त हो जाओ, यावत संपत् से अथ विमोक्षे, यही आगे में कहेगा ना उसमें, जिस दिन तुम जो है सत्य के साथ संपन्न हो जाओगे उसी दिन मुक्त हो जाओगे, मोक्ष उपदेश कैसे हो जाएगा, यदि अचेतन को मैं प्राप्त हो जाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे कैसे होगा, न सांख्य मान सकता है ना योग मान सकता, कोई दर्शनकार नहीं उसको प्रकृति ले कहते जड़भूत समाधि जैसा है, वो अचेतन के साथ एक ही भूत हो जाना प्रकृति लय के सदृश जो है विधेयगा नाम प्रकृति लय नाम चक्र विधेय प्रकृति नाम योग सूत्र में भी आया, वो कहते वहां कई हजारों मनवंतर तक वैसे पढ़ा है, कोई जड़ीभूत होकर रहे, इसलिए उसको कोई मोक्ष रूपण चाहेगा नहीं, नित्य आनंद रूपता को ही मोक्ष रूपण चाहता है, नित्य जड़ रूपता को कोई नहीं चाहेगा, अतएव जो है मोक्षोपदेश आत्मोपदेश अभी उपचरित है, तब पूर्व पक्षी कहता है अरे वहां आत्म शब्द भी औपचारिक प्रयोग हो गया है, ऐसे कह दो भयंकर आदमी है ये, यथा मम आत्मा भद्रसेन इति दृष्टांत दे, जिसे राजा कहता है हे भद्रसेन मेरा आत्मा है, भद्रसेन उसका आत्मा हो जाएगा क्या वो शरीर, जिसे राजा कहता है अयम भद्रसेन हो मम आत्मा, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी यह सत्व में आत्मत्व का व्यवहार हो गया है औपचारिक, सर्वार्थकारिणी अनात्मनी आत्मोपचार तत्व, जैसे समस्त कर्मों को का क्यों ऐसे राजा ने प्रयोग किया, सर्वार्थकारिणी अनात्मनी अपनी, क्योंकि राजा का सब काम धंधा वो अकेला संभाल रहा था, राजा का सब काम को भद्रसेन संभाल रहा है, इसे समस्त प्रयोजन को सिद्ध कर देने वाला सर्वार्थकारी है वो कौन, वो अनात्म होता जो स्व से भिन्न है भद्रसेन, उसमें आत्मत्व का उपचार ही जैसे हुआ तद्वत यहाँ पर भी ये तुम्हारा जो सत अचेतन है इसने सिद्ध किया ना अचेतन करके, ये जो सत तुम जिसको जिस उत्पत्ति करे हो जो जगत को पालन कारण होता है वो हमारे प्रधान के समान है वो अचेतन है, इसलिए उस अचेतन में आत्मत्व अचेतनत्व औपचारिक होना चाहिए। सदस्मिति तत्सत्याग संदोष्य तस्तावदेव चिरमिति मोक्षोपदेश। कहते तदस्मित सत्य सत सत्याग संदस्य, यहां दृष्टांत देंगे, परशु दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे। जो सत्याग संद होता है, जो इस सत्य को जानता है, जो इस सत्य को जानता है और सत्य में निष्ठा रखता है, सत्य स्वरूप होकर विद्यमान रहता है, वह सत्याग संद जो पुरुष होता है, वो यदि कहीं प्रसंग में पकड़ा गया चोरी वगैरह में और उसे पूछा जाए और कहते हमने नहीं किया, तब क्या करते राजा उसको गरम गरम परशु वगैरह लाल लोहा दे दिया जाता, हाथ पकड़ो ये तुम सत्य बोल रहे हो, तो तुम्हारे हाथ को जलाएगा नहीं, झूठ बोलता है तो जला, इतना सत्य में निष्ठा। इस तरह से जो कहा गया है सत्याविसंद पुरुष को किसी प्रकार से बाह्य क्लेश संबंध नहीं होता है, इस बात को दिखाया वहां पर, वो नहीं हो सकता है अचेतन के साथ हम औपचारिक क्षण आदि को मानते हैं तो इतना नहीं, तस्य तावदेव चिरमिति मोक्षोपदेशात और तस्य तावदेव चिरम यावत् न संपत्स्ये इत्यादि मोक्षोपदेश भी है। ये भी जो ज्ञानी का मोक्षोपदेश ज्ञापन करता है सत्याविसंद से मोक्षोपदेशाद अपि नोपचरित तत्व, इसलिए वह आत्मत्व शब्द व्यवहार चेतनत्व का कथन ये सब औपचारिक नहीं हो सकता। अति मुख्य इच्छण मुख्य चेतनता मुख्य आत्म शब्द प्रयोग सत्रुपी इसमें तत्व में है। तो पूर्व पक्षी कहेगा रे सत्याविसंधान तसे तावदे चिरम, ये सारे वाक्य भी औपचारिक सो भी उपचार पीछे पड़ गया, हर चीज को जो भी बोला सो उपचार औपचारिक बोलता रहा, जो भी को भी औपचारिक चेत, जैसे पूर्व पक्ष अपना बात कह रहा है प्रधान आत्माभिसंधस्य मोक्ष सामिप्यम वर्तते इति मोक्षोपदेश भी उपचरते, इनकी जो है जो प्रधान परिणाम से जो प्रधान का परिणाम कौन है बुद्धि महातत्व, वह महातत्व अवस्था में पहुंचे मैंने आप अहंकार को त्याग दिए, जो महत्व का ही अहंकार, जब तक अहंकार में हो तब व्यष्टि में हो, जब अहंकार को त्याग करके आप बुद्धि तत्व में पहुंच गए महातत्व में पहुंच गए अब मोक्ष के पास पहुंच गए, क्योंकि अहंकार को त्यागना मन बुद्धि अहंकार पहले बुद्धि है महातत्व बोलते वो लोग, फिर उसके बाद अहंकार अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, फिर इंद्रियां हुई, आपने इंद्रियों का प्रत्याहार किया मन का प्रत्याहार किया अहंकार के प्रत्याहार कर दिया, अबुदी तत्व में पहुंच गए हो, अबुदी तत्व में स्थित हो उसी समय की कथा हो रही है ऐसा पूर्व पक्ष कहता है, अतएव वो मोक्ष के नजदीक पहुंच गया। ये वेदांत मत में भी जब तत्वों को लय करने के लिए ना वांग मन से और क्रम बता दे क्या बुद्धि, बुद्धि को अव्यक्त आत्मा नहीं, उसको अव्यक्त आत्मा कहते महातत्व बुद्धि तत्व को, फिर उसको स्वरूप में निश्चित कर दिया। तो वो जो बात कह रहे हैं वहां पर भी आपके मत में भी आत्मा और बुद्धि तत्व कैसे महातत्व बिल्कुल पास में, इसलिए बुद्धि तत्व में पहुंचे हुआ जड़ में अचेतन में पहुंचा व्यक्ति है जड़ में होने पर भी वो मोक्ष में से नहीं, प्रधान आत्माभिसंधस्य प्रधान आत्मा का यहां लेना है वही तत्व, प्रधान का कार्यभूत जो परिणाम होता बुद्धि तत्व से आत्मोपाधित्व, क्यों उसको आत्मा बोल रहे बुद्धि को, क्योंकि आत्मा को उपाधि है वो, बुद्धि ही ये जीवात्मा का उपाधि बना हुआ है पुरुष का, इसलिए उपाधि भूता बुद्धि को आत्मशब्द से जैसे प्रयोग हो जाता है, उपाधि देखते हैं आत्म सामीप्यात आत्मा के समीप हो गया तत् संपन्न उसके साथ अभिसंधान कर लिया मैं हूं करके ग्रहण कर लिया, प्रधान आत्माभिसंधस्य मोक्ष सामिप्याम अनंतरी क्या हो जाएगा वो आत्मा को स्वर्ग को प्राप्त कर जाएगा, इसलिए वो मोक्ष के अत्यंत समीप है इति मोक्षोपदेशों की उपचरिता, इसलिए मोक्षोपदेश भी जना औपचारिक कथा ही है। यथा लोके ग्रामम गंतुम प्रसिद्ध प्राप्तवनम ग्रामम इति ब्रूयात् त्वरा अपेक्षया, जैसे लोक में विधि व्यवहार में होता है कोई गांव की ओर जा रहा है अरे वो तब तक पहुंचने से अभी पहुंच गया, तो अब भी पहुंचा भाई देर क्या लग रहा है, अब गया है नहीं जा रहा है इसे तेज से चल पड़ा है तो बस अभी पहुंच गया, फोन में आते आजकल भाषा तो फोन में होता है अब कब आ रहे बस अभी आ गया चार घंटे बाद भले आ गए, अब फोन पे कह रहे हैं अभी आ गया, तो ये क्यों होने मैंने अभी शीघ्र ही हम पहुंचने वाले, उसको लेकर के व्यवहार हो जाता है। समीप में पहुंचने के बाद भी मानो पहुंच ही गए ऐसा व्यवहार। जब ट्रेन बैठे बैठे थक जाते हैं आप, जब जल्दी पहुंच जाए, भले आउटर में आधा घंटा खड़ा कर दिया उसने, तभी अगर पहुंच तो गए, पहुंच गए, अभी स्टेशन आया नहीं है, फिर भी आप कहते हैं पहुंच गए। उसी प्रकार यहाँ पर भी बुद्धि तो पहुंचते आप समझेंगे, अरे आप तो आत्मा कहाँ दूर रह गए, बस आत्मा ही पास में पहुंच गए। इसे सामीप्यता को लेकर के पहुंचे हुए के समान व्यवहार हो जाता है। त्वरा अपेक्षा, शीघ्रता की अपेक्षा को लेकर के था, तद्वत यहाँ पर भी बुद्धि तत्व में पहुंचा व्यक्ति को कह दिया तुम जब मोक्ष को ही पहुंच गए हो। इसलिए सत्य से क्या लेना पड़ जाएगा, बुद्धि तत्व को लेना पड़ेगा। यदि चिन्ह तो सिद्धांतिगत नहीं, नहीं ये न विज्ञात न विज्ञात विज्ञात होती थी उपक्रम। अरे उपक्रम भी तो देखो वो कैसे घटेगा, ये न विज्ञातम सर्व विज्ञातम भवती, ये न मतम सर्व मतम भवती, ये न श्रुतम सर्व श्रुतम भवती, वो कहां से घटेगा। बुद्धि तत्व पहुंचा व्यक्ति वो हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता। सती एक कस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवती, ये तब हो सकता है जब एक उस सत्य तत्व का विज्ञान होने पर ही सबका विज्ञान होता है। तद अन्य सर्वस्य अद्वितीय वचनाख्या, ये क्योंकि सर्वस्य सारा जगत उस अभिन्न ही है और अद्वितीय का वचन भी स्पष्ट कथन करने को दूसरा ही नहीं। अतएव संपत्ति में जो है मोक्ष का जो कथन हुआ है वो सामीप्यता को लेकर के नहीं मुख्य कथन ही है। न चान्यत विज्ञातव्यम अवशिष्टम श्रावितम श्रुत्या अनुमेयम वा लिंगतो अस्ति येन मोक्ष उपदेश उपचर्चा, मोक्ष औपचारिक तब मानी जाएगी ना जब उससे भिन्न कोई अभी और प्राप्त करने योग्य रह गया हो। अन्य विज्ञातव्यम अवशिष्टम श्रावितम श्रुत्या अथवा श्रुत्या श्रावितम अवशिष्टम चेत, विज्ञान के द्वारा विज्ञातव्य अन्य कुछ अवशिष्ट हो तो, और श्रुति के द्वारा श्रावित कुछ अवशिष्ट हो तो, अनुमेयम वा लिंगतो अस्ति चेत, अथवा कोई अभ्य और अनुमेय तत्व तो बाकी रह गया हो लिंगादि हेतु से, तब ये न अस्ति है ना, न अस्ति, लेकिन ऐसा कोई न अनुमेय न अस्ति ऐसा कोई नहीं है जिसके आधार पर ये न मोक्ष उपदेश चर्चित, जिसके आधार पर मोक्ष उपदेश को औपचारिक कर सके, ऐसा कोई दूसरा तत्व नहीं है जिसको अभी विज्ञान के द्वारा स्मृति के श्रवण के माध्यम से या लिंगादि के अनुमेय रूपेण विद्यमान हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। अतएव यहाँ पर मोक्ष उपदेश को औपचारिक नहीं कर सकते। श्रुति अनुक्तम अपनी अनुमेयम, यहाँ पर श्रुतिया कर देना, श्रुतिया अध्याय कर लेनी पड़ेगी। अनुक्तम अपनी अनुमेयम, श्रुतिया अनुक्त ने श्रुति के द्वारा नहीं कहा, जो श्रुति सदैव चालू कर दिया है उसे बिना कुछ है नहीं, ये श्रुति ने नहीं कहा, भूल गया है पुरुष को आत्म तत्व क्षेत्र को बताना है या नहीं। श्रुति ने जो है सांख्य के हिसाब से ही बोलना पड़ेगा आपको, तो श्रुति यहाँ पर इस प्रकरण में आत्मा की चर्चा ही नहीं किया, वो सब प्रति बुद्धि तत्व को बोल के छोड़ दिया। अतएव श्रुति के द्वारा अनुक्त उस आत्मा के बारे पुरुष के बारे में आपको अनुमान करनी चाहिए किसी लिंग से, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। सिद्धांत कहता है नास्ति श्रुति अनुक्तम किंचित अन्य अनुमेयम लिंगतो नास्ति। अच्छा क्योंकि वो अनुमान करते ना संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानाच् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च, ये उनकी कारिका है सांख्यकारिका 17वीं कारिका 17, उसमें उन्होंने सिद्ध किया इन अनुमय हेतुओं के द्वारा लिंगों से कि पुरुष अलग है आत्मा अलग है चेतन ब्रह्म अलग है, वो बात यहां नहीं हो सकता क्योंकि वह अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। सर्वस्य च आप जितने हेतु से सिद्ध कर रहे हो वो जीवात्मा का शुद्ध ब्रह्म क्या नहीं हो सकता, अनुमान हो सकता। और सर्वस्य प्रपाठकार्थस्य उपचरितत्व परिकल्पनाया वृद्धाश्रम परिकल्पितो स्यात्, क्योंकि, और दूसरी बात, पूरा का पूरा प्रकरण के हर बात को तुम कह रहे हो औपचारिक औपचारिक औपचारिक है। यदि पूरा प्रकरण ही औपचारिक परिकल्पना है फिर तो ये पूरा प्रकरण का पाठ करना ही व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ श्रम परिकल्पित हो, परिकल्पना करने वाला का श्रम व्यर्थ जाएगा क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं रह गया। क्योंकि इन औपचारिक कथनों के द्वारा वह कौन सा है मुख्य तत्व जिसको प्राप्त करना है वो तो कहा नहीं। ये पूरा प्रकरण ही औपचारिक है, फिर इन औपचारिक चीजों को लेकर के जो मुख्य को ग्रहण करना है अनुभव करना है जो भी होगा उसका कोई शब्द नहीं, तो व्यर्थ हो गया प्रकरण में। इसलिए कहते हैं फिर उस परिकल्पना करने वाले का वास्तव में यह श्रम ही व्यर्थ माना जाएगा। पुरुषार्थ साधन विज्ञान तर्क नहीं अधिक तत्वाद, क्योंकि पुरुषार्थ साधन मतलब जो विज्ञान आपके हिसाब से तर्कों के द्वारा ही जान लिया गया। पुरुषार्थ साधन विज्ञान से कस्य तर्क नहीं अधिक तत्व, पुरुषार्थ साधन मतलब विज्ञान का जो है उस तत्व को लेकर के तर्क के द्वारा ही आप जान सकते हो। वही भेदा नाम परिणाम आदि सांगी करेगा वो पंद्रवा लेने पड़ेगा उससे पहले वाला वो तर्क उसने प्रस्तुत किया है, तो पुरुषों के अनंतता सिद्ध वगैरह जो किया उसी के द्वारा जो है उन्हीं तर्कों से आत्मा आपने जान ही लिया। तो क्या जरूरत इन प्रकरण होंगी, व्यर्थ हो जाएगी नहीं हो जाएगा। इसलिए तस्मात वेद प्रामाण्य न श्रुतार्थ प्रत्याघा, इसकी वेदगत प्रामाण्यता को देखते हुए आप अनुमान आदि से आपके स्व परिकल्पित सिद्धांतों को लेकर के श्रुत जो यथार्थ है उसका प्रत्याग करना उचित नहीं है। अचेत अतश्चेतनावत कारणम जगत इति सिद्धम, इसलिए चेतनावान ईप्सिता एक कारण विशेष ही इस जगत का कारण होता है ऐसा मानिए का सिद्ध कर दिया गया। अच्छा कहते महाभूत जो अचेतन है वो ब्रह्म का कार्य है, ये आपने कहा। तो जब ब्रह्म ने वो पंचभूतों को पैदा कर दिया, तेजा बन इतना दिया तीन तो लिया ही है जो प्रश्न है पंच का, उसके बाद वही ब्रह्म ने जीवाविष्ट होकर के जीव भावापन्न होकर के भौतिक सृष्टि में कर दिया। किसी भी सृष्टि में किसी अन्य की स्वतंत्रता है नहीं। आज भी जो कुछ भी आप समझ रहे हैं कि मैं बनाता हूं मैं ये कर रहा हूं ये केवल भ्रांति है, अहंकार मूढ़ात्मा करता हूं। वास्तव में आप न कुछ कर सकते न कुछ हो सकता है, ये तो केवल उसी की ही माया का सामर्थ्य से उसी की संकल्प के द्वारा उसके माया के अंतर्गत जो सावयव रूप आप जो है माया के कार्य होता आप स्वपायित तत्व करके ही संपन्न करते कार्यों को। अतएव कह दिया यंत्रारूणानी माया इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृति इसमें प्रमाण रूपण प्राप्त हो जाता है, उसी को स्थापित करने वाला मूल श्रुति यहाँ पर कह रहा है जीवन आत्मना नाम रूप व्याकरण उसी की ओर ले जाना चाह रहे। इसलिए अगला खंड आरंभ होता है केशम खल वेशम भूतानाम आंदजम जीवजम उद्विच्छम इति तेषां कलेषां भूतानां इंद्र स्थावर जंगम सुप्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं। तीन एव बीजानि कौन कौन है वो, एक आंडज है, दूसरा जीवज है जरायुज कहते हैं, और तीसरा जो है उद्विच्छ तेजस्वी में अंतर्भाव कर डालेंगे अलग नहीं लेंगे। तेषां जीवाविष्टानां खलु येषां पक्ष्यादीनां भूतानां तेषां इति प्रत्यक्ष निर्देशा येषां करके प्रत्यक्ष निर्देश कर दिया है, इसलिए जो है तेषां जीवाविष्टानां भाष्यकार उसका और भी संकेत कर दिया तेषां यद्यपि त्रिवृत्त करण के उत्तर काल में होना चाहिए बात है ना, त्रिवृत्त करण के उक्ति के अनंतर सर्व सृष्टि मुक्त्वा वक्तुम उचितम यद्यपि ऐसा कहना उचित था, तथापि जीव रूपेण प्रवेश शरीर विषयता जीव रूपेण प्रवेश जो है ना वो शरीर, इसे पहले शरीर को ले लिया शरीर को लेकर फिर कहेंगे उस शरीर में जीव रूपेण वही प्रवेश किया, ठीक है नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो है शरीर विषयता अनागत आवेक्षण न्याय न्याय मीमांसा में अनागत आवेक्षण न्याय, जैसे कोई आने वाला हो आपके यहाँ, आप क्या करेंगे? 4 बजे टाइम दिया है, वो आया नहीं तो बार बार आप जाएंगे, कोई भी स्कूटर साइकिल टेम्पो कार वार कोई भी आवाज आ गया, नहीं आया, अरे चलो फिर 2 मिनट गया, फिर कोई आया, फिर आके दौड़ेंगे। और उसमें भी तो कहना है क्या, जहां जिसके घर में लड़की को लड़का देखने आ रहा हो, फिर तो बस पूछो ही ना, लड़की भी परेशान, सारे घर वाले परेशान रहेंगे जब तक तो वो आता नहीं। तो वैसे ही दृष्टि उसको अनागत का आवेक्षण का अनागत आवेक्षण न्याय, उस न्याय से यहां पर भी समझो कि भाई अनागत जीव भाव भी शरीर बनने के बाद ना आएगा, वो उसे पहला उसके से हो गया, लेकिन शरीर के कथन करने के लिए अनागत जो जीव भाव है उसमें आविष्ट होकर के व्यवहार कर देना है। श्रुति अनागत आवेक्षण न्याय न भूते भी शरीर सृष्टि रपी सिद्ध कृत्य यह इदानीन तन शरीर से सृष्टि रूपता, इदानीन तन शरीरों की का कथन कर रही है और सुधी। इसी भाष्य में सारा बात को मन करके जीवाविष्टान कर लिया। अच्छा, इसे अब तक चल से पूर्व अध्याय के साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, आनंद गिर करें पूर्व अध्याय ऐसा गत्यागति दर्शित तृतीय स्थान उत्तम तानी तत्शब्द प्रावेश उन्हीं को तत्शब से ले पूर्व अध्याय में मार्गों का वर्णन किया ना, उत्तरायण मार्ग दर्शन वर्ग उनमें जो कथित जीव है उन्हीं जीवों को यहाँ सच्चप से कह रहे हैं। जीवाविष्टानाम खुलेशाम, जीवाविष्टानाम जैसे मृत पाषाण आदि नाम अग्रहित श्रेणी है वही विशेषणा, क्योंकि जो है ये भी भौतिक कार्य क्या है आपका, ये सब पेड़ पौधा पत्थर सत्तर दुनिया भर के हैं, इन सबको क्यों नहीं ले रहे हो, उन सबको भी लेना चाहिए। भौतिक कार्य जब गिनाने चल रहे हैं तो भौतिक कार्य के पत्थर आदि भी हैं, तब कहते हैं वो इसलिए नहीं लिया गया है कि मृत पाषाण इसलिए त्याग दिया तो भाष्यकार उसको सटकर जीवाविष्ट को दिया, वो जीवाविष्ट नहीं है, वो जीवाविष्ट व्यवहार के योग्य शरीर नहीं है। जीवाविष्ट भले भी मान लेंगे हम, लेकिन जीवाविष्ट व्यवहार योग्य शरीर वो नहीं है पत्थर, गमनागमन जो वर्णन हुआ है उसके योग्य है क्या पत्थर, पत्थर मर जाएगा फिर वो यहाँ स्वर्गलोक जाएगा, ऐसे कोई व्यवहार हो सकता है क्या? अतएव उनको छोड़ करके ही भौतिक सृष्टि का वर्णन इस मंत्र में खंड में किया गया है, इस बात को ज्ञापन करने वाचकार जीवाविष्टानाम अर्थात गमनागमनादि व्यवहार योग्यानाम पक्ष न तो मृत पाषाण भूतानाम एशाम प्रत्यक्ष कैसे आपने ले लिया, क्योंकि एशाम तेशाम करके प्रत्यक्ष निर्देश के नाते न तो तेज प्रवृत्ति नाम तेजाम, नहीं तो पूर्व में जो वर्णन है कौन है तेज, अपन उनको ले लेते आप तेजाम शब्द से, वो नहीं लेना है, बीच में कल्पना कर लेना है उनका पंचकरण हो गया है, सृष्टि आरंभ हो चुकी है, शरीर हुआ इदानीम तन शरीर की उत्पत्ति बार बार कैसे होता है वो वर्णन करने से तेज प्रधान तेषाम त्रिवृतकरण से वक्षमाण, उनको यहाँ नहीं लेना क्योंकि तेज प्रवृत्तियों का त्रिवृतकरण की चर्चा आगे करने वाले हैं। असुदी त्रिवृतकरण प्रत्यक्ष निर्देश अनुपत्ति ही, और त्रिवृतकरण के बिना प्रतिषेध कैसे हो सकता है, इसलिए पूर्वाध्याय का संबंध करता हुआ प्रत्यक्ष निर्देश को हमें घटाना पड़ेगा। देवता शब्द प्रयोग अच्छा, और देवता शब्द का प्रयोग भी आगे तेज प्रवृत्ति शो इमास तीसरो देवता अगले मंत्र में ना सेयम देवदाय चद हंत हम इमाम इमा तीसरो देवता अगले ही मंत्र में आ रहा है, अगले चंदो में इमा तीसरो देवता आ रहा है, इसलिए कहते हैं कि भाई देवता शब्द प्रयोग कर रहे हो उसमें, इसी तेज पुरुषो इमा तीसरो देवता इति अस्मात् एषां खलु एषां भूतानां पक्षी पशु स्थावरादिना, इसलिए यहाँ पर एषां खलु भूतानां से क्या लेना पक्षी पशु स्थावरादि को लेना, बीजना बीजानी कारणानि भवन्ति, इन तीन शरीर को चौथा कारण वो बीज नहीं हो सकता, कानि कानि इत्यचन्त है वे कौन है ऐसे को जवाब दिया जा रहा है, अंडजम अंडात जातमिति अंडजम अंडात जातमिति अंडजम ऐसा बना लो, फिर अंडजम एव इति आंडजम पक्ष आगे पक्ष सर्पाद्यो ही पक्ष सर्पाद्यो जायमान दृश्यन्ते, क्योंकि पक्षी से पक्षी सर्प से सर्प ऐसे ही अंडों से उत्पन्न होता देखने को मिलता है संसार में। तेना पक्षी पक्षी नाम बीजम सर्प सर्पाणाम, इसलिए पक्षी को पक्षियों का बीज सर्प सर्प का बीज कह दिया। यद्यपि वास्तव में अंडे से निकला ना, अंडा कारण हो ही चाहिए, हमने पक्षियों कैसे कारण कर, अंडा कहां से आया, पक्षी से तो आया, फिर पक्षी कहां से आया, फिर तो मूल कारण तक चले जाओ। नहीं, जो दिख रहा है सामने पक्षी ने अंडा रखा और अंडे से पक्षी हुआ, इसलिए पक्षी को पक्षी के प्रति कारण कह दिया जा रहा है। जो प्रत्यक्ष संदेश है ना, हमें इसका मूल कारण ब्रह्म तक थोड़े जाना है, इसीलिए यहाँ पर उस पक्षी को ही अंडज करके कह दिया गया है, मूल कारण रूपेण ग्रहण कर लिया। तेना पक्षी पक्षिणाम बीजम सर्प सर्पाणाम तथा अन्यदपि अंडा जातम तत्जातीया नाम बीजम इत्यर्थ, और अन्य जितने भी अंड से उत्पन्न होते हैं तत्जातियों का तत्जाति पदार्थ की उत्पत्ति के प्रति तत्जाति जो वस्तु है पक्षी आदि उन्हीं को ही बीज माननी चाहिए, कारण मानना चाहिए। ननु अंडा जातम अंडजम उच्यते अतो अंडमेव बीजम इति उक्तम, अगर अशंगा अंड से जब पैदा हो या आपने शब्द ही प्रयोग कर दिया अंडजम तो अवश्य अंड से जन नहीं आता, अंड उसका कारण हो गया। अंडमेव बीजम इति उक्तम कथम अंडजम बीजम, अंडज को फिर बीज कैसे कह दिया आपने, सत्यमेव यदि तद इच्छा तंत्र श्रुति से ये तुम्हारी मर्जी अनुसार श्रुति बोलने लगेगी तब तो ऐसे ही बोल देती वो, लेकिन श्रुति का तात्पर्य अपना अलग होता है, उसको समझना पड़ता है। स्वतंत्रात श्रुति यतः आहा अंड जादि एव बीजम न अंडादिति, स्वतंत्र है श्रुति, इसलिए श्रुति स्वतंत्र होते हुए अपना तात्पर्य को जताने के लिए बोल रही है अंड से जन्य होने जो अंडज है वे वास्तव में जो है ना बीज है, अंडादि बीज नहीं है। ये फिर बात वही पकड़ेगा ना, नहीं तो वो क्या असत से सत उत्पत्ति हो गया, अंड से उत्पन्न हो गया, तो अंडा तो असत होता है ये नहीं, जब बच्चा निकलेगा उसके बाद क्या करोगे, फेंक देते हैं। आजकल उसकी भी छिलके की दवाई बनाने लग गए, उसका जो वेस्टर्न की भी दवाई में इस्तेमाल होता, तो इसलिए कहते हैं कि भाई देखो सुंदर श्रुति है, वो तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए सत्कार्यवाद की सिद्धि हेतु और पर कोई विरोध न हो जाए, हम कहते हैं अंड से पैदा हो गया तो अंडा तो जो असत होता है जड़ होता है सभी परिदृश्यमान है, फिर झंझट हो जाए, अति पहले से श्रुति समझदारी के साथ अंडज से अंडज पैदा होता है कह दिया। कारण के भी कारण को स्थूल दृष्टि का कारण देगा अंडा, उसका भी जो कारण कौन है पक्षी, उसी अंडज को ही अन्य अंडजों के प्रति स्वजाति अंडजों के प्रति कारण रूपेण श्रुति इसलिए कह रही है। दृश्यते च अंडजाद्य भावे तज्जाति संतत्य भावो न अंडाद्य भावे, पितृक मुझसे बोल रहे हैं इसे अंडजादि का अभाव होने पर तज्जाति संतति का भी अभाव हो जाता है, अंडे के अभाव होने से जाति संतति का अभाव नहीं हो जाता। एक अंडा नष्ट हो जाए क्या फर्क पड़ता है, होता है ना भाई कोई जैसे घरों में हो जाता है, पहली आ गई बहू और उसका गर्भिणी हुई और बच्चा मर गया, बड़ा दुखी हो जाती है वो, तब सब ठंडस बांधते नहीं घबरा बोले क्या हो गया तुम तो हो ना ठीक हो और मशीन है तो क्या है पैदा होते रहेंगे और क्या से तो चिंता क्यों कर रही है, मस्त रहो अगले बार देखा जाएगा। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर भी जब पक्षी है चिंता क्या है, अंडा रहे न रहे जाए, तो पक्षी है ना तो पिछले पक्षी से पक्षी का पैदा हुआ, अंडे का भाव होने से उस पक्षी का संतति तो पक्षी के जो कुल वंश मिट गया क्या, अंडे का नष्ट होने से मिटता नहीं है, किंतु उस पक्षी का ही नष्ट हो जाए फिर उसका वंश खत्म हो जाए, इसलिए अंडजात्य भावे तत्जाति संतत्य भाव न अंडात्य भावे दृश्यते, तो अंडजादिनी एव बीजानी अंडजादी नाम, इसलिए भी सिद्ध हो गया अंडज जो पक्षी आदि है वे स्वस्थ जातीय अंडजादियों के प्रति बीज होते कारण होते हैं, तथा जीवा जातम जीवजम, इसी प्रकार से जीव से जो पैदा होता है वो जीवज होता है, जीवा जातम जीवजम ये कह दिया। जीवंती जीवंत्यम एव मातरी जायते, तो जीवित रहती हुई माँ में ही जब पुत्र आदि पैदा होते हैं, मृत माता आदि में पैदा नहीं होते हैं, इसलिए जीवा जातम कह दिया। जीवजम जरायुजम इत्येतत् कौन है वो? पुरुष पशु आदि उद्विज्जम उद्भिनत्ति उद्भित स्थावर उद्भेदन पुरुष जो जो आते हैं पेड़ पौधा वगैरह, तथो जातम उद्विज्जम उससे उत्पन्न कर उद्विज है कौन है वो? धारा गेहूं वगैरह उद्भित तो जायते धान वगैरह ऐसे होते हैं उद्भित तो उद्भित उद्भेदन करके होने उत्पन्न पर धाना तो जाति की उद्भिजम स्थावरम स्थावरणाम बीजम इत्यर्थ। अतः स्थावर ही अन्य स्थावरों के प्रति बीज होता है, गेहूं से गेहूं पैदा होते रहेगा, गेहूं से धान नहीं हो जाता उल्टा काम नहीं चलता। महाराज अन्यत्र तो हमने सुना था स्वेदज नाम का वस्तु होता है, शोकज नाम का वस्तु होता है, वो सब तो आपने गिनाया नहीं है। स्वेदज संशोकज योर अंडज उद्भिजयोर एव यथासंभवम अंतर्भाव। स्वेदजों को भी आप जो है अंडजों में डाल सकते हैं और संशोकजों को उद्भिजों में लगा सकते हैं, यथासंभव अंतर्भाव यथासंभव अंतर्भाव कर लीजिएगा। संशोक मैंने औष्ण्य जायमान युकादि केवल गर्मी से हो जाता है उनको लेना जो आप जो संशोकज, और स्वेदज भी होते हैं युकादि जो झूम होते हैं तो पसीने के कारण से भी होता है और एक विलक्षण गर्मी पैदा होने से भी हो जाता है। इसे सिर में तेल लगाओ झूम वगैरह नहीं होंगे, अब तेल नहीं लगाओगे तो क्या वहीं पर पसीना भी रह जाता है, सही से नहाते नहीं और नहाने के बावजूद भी हो जाता है, मैंने गर्मी से हो रहा है जब, इसीलिए ठंडा करने वाला तेलों को सर पे लगाया जाता है। इसे दो ही तरीके है, या तो गर्मी और इनसे ये सब कीटाणु पैदा होते हैं। आप गर्मियों में भी देखेंगे बरसात में भी देखेंगे अपना अपना अलग अलग ढंग के बहुत सारे कीटाणु पैदा होते हैं। बरसात के दिन आएंगे देखिए वहां भी आम के दिनों में छोटे छोटे छोटे होते हैं करते बड़ा दिक्कत करते बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए कहते ये सब जो है ना वास्तव में विलक्षण के संयोग से उत्पन्न हो जाते प्रकृति में, ये सब को आप स्वेदज और संशोकजादियों को अंडज और उद्भिज में ही अंतर्भाव कर देना चाहिए था असंभवम अंतर्भाव एवं ही अवधारणम। इसी कारण से इस मंत्र में अवधारण किया बीजानी इति उपपन्नम भवति, ऐसा व्याख्या मानने पर उत्पन्न युक्त युक्त हो जाता है। सेयम प्रकृता सदाख्या सेयम देवता इच्छद हंत हम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मनं प्रविश्य नाम रूपे व्या करवाणी इति। सेयम देवता वाही जो देवता सत्शब्दवाच्य ब्रह्म कारण ब्रह्म लेना वह ईक्षण किया हंद निश्चय रूपेण मैं अक इमास्तिश्रो देवता इन तीन देवताओं को नाम रूपेण व्याकरवाणी सप्तम वाली तेज और अन्नोपाधि तेज अन्नोपाधि वाला है ना कि शुद्ध नहीं ले सकते एक उपाधियां पैदा हो चुके हैं उपाधि से संपन्न हुआ जो देवता रूप इसलिए कर दिया गया ईक्षण किया उसने अंत हम इमास्ति स्रो देवता अनेन जीवेन जीवात्म रूप से मैं इन तीनों देवताओं में अनुप्रविष्ट होकर के नाम रूपे नाम रूप इन दोनों की अभिव्यक्ति करूंगा व्याकरवाणी मैं अभिव्यक्त करूंगा अहम व्याकरवाणी। स्वयं प्रकृता सदाज्ञा तेजोपन्न योनि देवता उक्ता वह यह जो प्रकृत सत नाम से शुरू में किया सदैव समग्र आसित से आरंभ हुआ था वही तेज और अन्न रूपी का कारण है जो उसी को यहाँ कहा जा रहा है स्वयं देवता तत्व जो उपाधि वाला होकर के ईक्षित ईक्षितवती है ना देवता इसलिए कह दिया ईक्षितवती ईक्षण की यथा पूर्वम भूस्याम भी क्या ध्यान करना पड़ेगा पहले जैसे ही आदत पड़ी हुई है एक ओम बहुश्याम प्रजाय की बहुश्याम प्रजाय करके उसने प्रपद्येम ही प्राप्त हो जाऊं, उत्पन्न हो जाऊं, बहुत रूपेणा, अनेक रूपेणा, नाना रूपेणा, इस भावना से उसने संकल्प किया और क्या निर्णय लिया। बहुमानम प्रयोजन न अध्यापी निरुत्तम, क्यों ऐसे बार बार हो रहा है? तब एक एक उपाधि बनाने के बावजूद भी अभी जो बहुत तो होना चाहिए प्रयोजन के लिए था वो हुआ नहीं अभी पूरा। यादृश बहुत की अपेक्षा है तारश बहुत वाले, बहुत तो हो गया, तीन हो गए, बहुत हो गया है ना, एक अपन कृत आ गया, कृत ने बहुत आ गया। बहुष भोषण सूत्र में निर्णय देना कपिल जलाधिकरण नियम मीमांसा दर्शन में कि भाई प्रथम वही नियम में कारण से अतिक्रमा न्याय के आधार पर जो प्रथम संज्ञा गुण कृत उसी में जो है भौतिक की व्याख्या हो जाता है, उससे बिना कारण का अतिरण करते आगे और उत्तरवर्ती संज्ञाओं में भौतिक की परिकल्पना करना उचित नहीं है। तीन हो गया तो बहुत हो ही गया, और बहुश्याम प्रजा बोला ही था हो गया ना बहुत, फिर आगे क्यों कर रहे हो? कहते हैं कि जिस प्रयोजन को लेकर उसने बहुभवन का संकल्प किया था वो अभी भी पूरा या प्रयोजन है, कारण से अतिक्रमण अज्ञात कारण है अधिक अतिक्रमण कर सकते, कारण यही है। यादृश बहुवचन की अपेक्षा थी बहुत बहुभवनम, तादृश बहुभवन हुआ नहीं, इसे तदेव बहुभवनम प्रयोजनम, वह बहुभवन रूप जो प्रयोजन था न अद्याप निवृत्तम वही समय तक भी सिद्ध हुआ नहीं है। केवल पृथ्वी जल तेज या पंचभूतों की उत्पत्ति मात्र से सृष्टि द्वारा व्यवस्था करने मात्र से काम चलता नहीं है। दीक्षा पुनः कृतवती, इसी कारण से पुनः वह सत्रुपी देवता दोबारा इक्षण कर बैठी, बहुबनमेव प्रयोजन उररी कृत्या बहुभवन रूपा, प्रयोजन को ही निमित्त बना करके दोबारा उसने इक्षण किया है। कथम अब की बार का इक्षण का क्या स्वरूप है संकल्प का रूप? कथंत इदानीम अहम इमा यथोक्ता तेजाद्या तिस्रो देवता अनेन जीवनेति स्वबुद्धिस्थम पूर्व सृष्टि अनुभूतम प्राणधारणम आत्मानम एव स्मरंत्या आह। ये सत्रुपी देवता ये बात कहां से लाई? अभी तो जीव तो प्रकट हुए नहीं। कहते हैं कि वो जो अभी सत्य है इसे मैंने मायापालिक ईश्वर इसे बार बार क्या दाद कहा देना प्राणधारणम आत्मानम स्मरंत्या पूर्व सृष्टम अनुभूतम, पूर्व सृष्टि में जो अनुभूता धाता यथा पुरम अकल्प श्रुति प्रमाण है, इसे यहाँ पे लगा धात रूपा कौन ईश्वर कारण मायोपाधि चेतन को लेना पड़ेगा आश्रम में, कारण तत्व को जब लेंगे तो उसी को लेना पड़ेगा, कारण दृष्टिया जो विचार होता है फिर उस कारण तत्व को भी बात करके कार्य का बात करेंगे कारण में एकता करके, इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान मृतिका का विज्ञान सब विज्ञान का वर्णन नाम देख मित्रा का वर्णन इसलिए आया कि कार्य का जो है अब जो अध्यारोप था उसको बात करके कारण मात्र का अध्यारोप स्थिर हो जाना, फिर कारण मात्र तो का भी अध्यारोप कर बात करते हुए स्वरूप सत्यम सात्मा के तो अंत में इसलिए कहेंगे नौ बार। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि वो देवता ने अनिल जीवेना का मतलब ये कहां से आ गया जीव सामने तो है नहीं, अनेक कैसे बोलते सामने जो जीव दिख रहा है उसके ऊपर सर पर सवार हो जाऊंगा, सवार होकर के सर नाम से बना दूंगा, कैसे कह रहा है? अगर बुद्धि सामने में तो है नहीं स्व भिन्नत्व बाह्य अभी सृष्टि में विद्यमान नहीं है वो, अतएव कहते हैं स्वबुद्धि प्रवेशात पूर्वम जीव रूप भाव कि प्रवेश से पहले जीव रूप तो है नहीं, अतएव जो है प्रवेश असंभव और प्रवेश भी संभव नहीं, अभी त्रिवृतकरण हुआ ही नहीं, अतएव यह समझना पड़ेगा स्वबुद्धिस्थम उसकी बुद्धि में कहां से आ गया? पूर्व सृष्टि अनुभूतम, पूर्व सृष्टि में जो उसने अनुभव करके आज ईश्वर भाव में जो स्थित हो रखा है जिसकी अब ड्यूटी लग गया ईश्वर का ड्यूटी बना हुआ है, वो व्यक्ति पूर्व जन्म में पूर्व सृष्टि में कुछ और था, काम धंधा किया, बहुत सारे यज्ञ वगैरह किया, कर्मकांड किया, जिसके कारण से उपासना कर्म आदि की वजह से इस जन्म ईश्वर बनने का उसको इस सृष्टि में ईश्वर होने का उसको मौका मिल गया। ये सब पद है ना, ब्रह्मा है शिव है सब पद वाले हैं, सोपाई की बात कर रहे हैं शुद्ध चेतन में जहाँ शिव शब्द प्रयोग विष्णु शब्द प्रयोग बात अलग, विष्णु प्राण पड़े शुद्ध ब्रह्म को ही विष्णु शब्द कह दिया गया, शिव प्राण शुद्ध ब्रह्म को ही शिव कह दिया वो बात नहीं, जो सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा कहते हैं सृष्टि का संरक्षक जो है विष्णु कहते हैं, सोपाई जो त्रिमूर्ति है सत्रतम गुण चिन्ह चेतन जिसको कहा गया है वो सब पद वाले हैं, जो पूर्व सृष्टि में सब दुनियादारी कर बैठे हुए दुनिया भर के इसी काम के लिए, इसी पद के लिए। जैसे आप लोग जो है थोप पढ़ ले लिख रहे, किस लिए पढ़ लिख रहे हैं? कहीं कहीं नौकरी मिल जाएगा और क्या, कोई गति मिलेगा। अच्छी तरह मेहनत करो उसी साथ अच्छी से अच्छी गति मिलेगी, नहीं तो परेशान रहो। जैसे बेरोजगारी हो रही है आज के जमाने में, कई तो इसलिए आगे हैं बेरोजगारी के कारण से, सोचे कि चलो महात्मा बन जाओ तो बड़ा मौज ही मौज है। नहीं एक का पीछे पड़ना पड़ता है, नहीं एक का पीछे कुछ पैदा होकर पालना पड़ता है, कोई लफड़ा नहीं, जितनी मर्जी उतनी लो। नहीं इसीलिए ही सब महात्मा बन जाते हैं बहुत सारे। तो उन लोगों के लिए क्या है कि सारा मेहनत जो तप कर रहे हैं उसका लाभ भोग में परिणत हो जाता है। यहां पर भी इसी प्रकार कहते देखो, वो जो पूर्व सृष्टि में उस पद में था, अब पुण्य का भोग रूप ईश्वर भाव को प्राप्त करता है, वो उसकी बुद्धि में सब स्मृति में विद्यमान है। इसे पूर्व सृष्टि अनुभूतम प्राण धारण आत्मा नमेव स्मरंत्या आह, प्राण धारण करने वाला इन जीवात्माओं को स्मरण करती हुई सा देवता आह स्मरण के स्त्री पूरा कर दिया, तो सा देवता कह दिया ना अभी, इसी कारण इसी सत्तत्व को स्त्री का निर्देश किया जा रहा। अनेन जीवन आत्मा थी, इसलिए वह सदरूपी देवता तेज रूपी उपाधि वाला होकर के ये दर्श भाव को कथन करने लगी। प्राण धारण कर आत्मा थी, इसको कहते हैं आवेश न्याय, है ना, अनागत आवेक्षण न्याय के सदृश यहां पर भी जीवावेश से पूर्व हुआ। प्राण धारण कर्तरात्मना इति जीव लक्षण उच्चते, जीव का लक्षण है प्राण धारण कर्ता, जीवे जो प्राण धारण धातु भी है। अर्थात अंतर्यामी भाव को लेकर क्या बोल रहे हैं, ईश्वर से नीचे उतर के अंतर्यामी भाव में पहुंच गया, इसी को कह रहे प्राण धारण कर्तरात्मना, है ना, कर्तरात्मना अंतर्यामी भाव न विधीय। इति वचनात् स्वात्मन अविद्रित्तेन चेतन स्वरूपतया, आगे ना, लेकिन वो भी कैसा है स्वात्मनो अविद्रित्तेन, स्वात्म से भिन्न नहीं है, चैतन्य स्वरूपतया अविशिष्टेन, चैतन्य स्वरूप से वो विशिष्ट है। इसलिए प्रत्येक भाव चाहे ईश्वर भाव हो, चाहे हिरण्यगर्भ भाव हो, चाहे अंतर्यामी भाव हो, चाहे सूत्रात्मा भाव हो, चाहे जीव भाव हो, ये सब भाव कैसे हैं, वह शुद्ध से अभिन्न ही है। इसलिए कहते हैं अविशिष्ट नीति दर्शयती, इसी को दर्शाते हुए कह दिया अनेन जीवन आत्मना अहमेव, नहीं इस जीव भाव में आपन होकर के सनस नाम रूप का विस्तार करूंगा, अभिव्यक्ति करूंगा। अर्थात कहा नहीं, इस पर ग्रहण करना पड़ेगा अनुप्रविश्य तेज बन्न भूत मात्र असंसर्गेण लब्ध विशेष विज्ञान सती नाम चरूप नाम रूपे व्याकरवाणी। अतः जीव और जीवात्म भाव से अनुप्रवेश करके बिलाशु सर्पादी व असंभवा, बिलादियों में जैसे सर्पादी का प्रवेश है तैतृपुरुष विचार हुआ था विस्तार रूपेण, ऐसे यहां संभव नहीं है, इसलिए वही तद्भावापन होता है, केवल तद उपाधि के साथ एक अपने आत्मभाव कर लिया, उतने के नाम यहाँ पर कहा जाता है। मैंने चित्र का उस पट के साथ तादात्म्यापन होने का नाम ही तद्भावापन होना है, उस अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये नहीं कि पट चित्र में आ गया, अब पट भी चित्र में आ जाए फिर गया चित्र कहाँ टिकेगा, यदि पट चित्र भाव में आ जाए पूरा फिर तो चित्र ही नहीं रह जाएगा, फिर चित्र अधिष्ठान खत्म हो जाएगा, कहाँ टिकेगा वो। इसलिए अधिष्ठान होता जो तत्व जब उपाधि में आ गया जो कहा जाता है वह प्रवेश केवल स्वस्वरूप के साथ उसका कार्य तो वास्तविक प्रवेश हो नहीं सकता। यदि अधिष्ठान यदि उपाधि में आ गया फिर उपाधि कहाँ रहेगा, उपाधि तो अधिष्ठान में कल्पित था, उपाधि तो अधिष्ठान में कल्पित है, और वो अधिष्ठान उपाधि में घुस जाए फिर आप उपाधि कहाँ टिकेगा, हवा में, हवा भी तो नहीं रहेगी, वो भी उपाधि है, कहाँ जाएगा। इसीलिए यहां पर प्रवेश का तात्पर्य उस तरह का जो है बाह्य दृष्टांतों से आप उसको समझ नहीं सकते, केवल तद्भाव का अर्थ करना ही। अरे हम तो आपके सब बात समझ गए, कैसे समझ गए, कैसे समझ गए भाई, हम आपके हृदय में घुस गए, घुस कैसे जाओगे। इसका तात्पर्य है आप चिंतन करके आपके भाव से आप अभिन्न हो गया, आपके मानस वृत्तियों को समझने लगा और सब चीज को ग्रहण कर लिया, ये भी वास्तव प्रवेश ही करके पेट में घुस ही गया। लोग कहते हैं पेट की बात कैसे समझ लिया, लोग कहते व्यवहारिक भाषा में हमारे पेट की बात भी समझ लेता है, मतलब रहस्यपूर्ण है, जो मैं किसी से कहा ही नहीं, समझा ही नहीं, कभी छिपा कर रखा था बात, वो भी ये जान लिया। इसे ये क्यों पेट में घुस गया और सारा रहस्य को पकड़ लिया और समझ के बाहर आ गया, फिर बोलने लगा। तो बाबा पर इतने ताकत कर लिया और उसके मन में क्या चलता क्या नहीं चलता सब समझने लगा। वही विलक्षणता है, एक गुरु का और शिष्य के पीछे बताया गया सेवा करने वाले कितनी भाव बन जाता है। गुरु को प्यास लग गया, चेला को मालूम होता है उस शरीर में प्यास लगा हुआ है, शिष्य को मालूम होता है। वही वास्तविक श्रद्धावान शिष्य तो ये तो होता है, समय समय पर देना, समय समय पर दे दिए बात खत्म। वो बाद में भूखा प्यासा पड़ा है, कोई मतलब टाइम है टाइम पे दे दिया, वो नहीं, वो वास्तविकता सेवा का भाव में नहीं बनता। सेवा की उत्कर्ष वास्तविक स्वरूप तब बनता है जब उसके भाव अपन हो जाता है, तब पूर्ण सेवा बनती है। जैसे जो है आसन संभालने वालों की कोठारियों की हालत होता है, कई बार हमने देखा कि आसन के कहीं भी किनारे में कहीं कुछ हो गया, खत्म तो मालूम हो जाता है, हाँ हो गया, ये मालूम हुआ समझ में नहीं पूरी जीत है वो बड़े अच्छे कोठारी थे, 50-60 साल से कोठारी रहे हैं, अब उनकी यही हालत एक बल फूट जाए मालूम हो जाए, फ्यूज हो गए पहुंच जाए बल्ब लेकर, पहले आए नहीं देखे नहीं, अभी भी फ्यूज हुआ है, हम कोई खबर नहीं दिया, बल्ब लेके पहुंच गए। तो महाराज आपको कैसे पता चल गया? अरे मैं और आश्रम में कोई भेद थोड़ी है, यही तो हमारी मूर्खता है, कितना वेदांत पढ़ के भी मैं आश्रम हो गया हूँ, आश्रम इतनी ताकत में आश्रम संभाल लेंगे, हर चीज संभाल लेंगे। चल फूल तोड़ने जा, क्यों ज्यादा तोड़ रहा, चार फूल तोड़ दिया तो लड़ा देगा, अरे दो फूल चढ़ाने से हो जाएगा, अभी दो फूल से काम चलेगा तो चार फूल तोड़ दे। इतना हर चीज उनका जो ध्यान देखते रहते, अरे कहाँ से देखते हैं, किस खिड़की किनारे देख रहे, कुछ नहीं समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे जो है लोग होते हैं, वहां पर ये नहीं कि वो घुस गए उसके अंदर, डॉक्टर ऐसे थोड़ी होगा, वो भाव ऐसा बन जाता है तो सब कुछ नहीं जाता। उसी तरह से यहाँ पर भी है, अनुप्रविश्य तेजोगन्न भूत मात्र असंसर्गेण, देखो आगे तेज भूत मात्र असंसर्गेण लब्ध विशेष विज्ञान, सब विशेष विज्ञान लब्ध हो जाता है, अर्थात तार चेतना तद उपाधि जो चेतनता भाव को प्राप्त करके उसके नीचे दे रहे ना, निर्विकल्प चिन्ह मात्र रूपा देवता मायावशा महाभूता ने सृष्टवा तेज यदा प्रविष्टा तदा तद आरब्धेश सूत्र विराट प्रवृतिषु समष्टि व्यष्टि आत्मसु देहेषु प्रविश्य तत् देहाभिमानवती देव दत्तादि नामना रूपेण च शौक्ल्यादिना संयोज्य पिंडम व्याकरोति इत्याह अनुप्रविशित्यादिना। इस वाक्य का तात्पर्य बहुत सुंदर बताया, निर्विकल्प जो चिन्ह मात्र रूपा था देवता क्या है, मायावशा, बिना माया का वह न इच्छा है न सृष्टि न प्रति कुछ भी नहीं हो सकता, वहां मायावशात महाभूतानि सृष्टवा, माया कब आई ये नहीं पूछना, अनादि है। ले लो पेज बेकार तंग करते फालतू समझते ही नहीं, अरे तुम्हारे विद्या कब आई तुम बताओ ना पहले, कई बार हम नहीं पूछा, आपके पास अविद्या है, हाँ है तुम्हें बताओ कब आई तुम्हारे पास, पता नहीं तुम्हें नहीं मालूम है तो माया कहां जाएगी ईश्वर के पास, जैसे तेरे पास आई हुई अविद्या के बारे में तुम नहीं जानते कब आई, ब्रह्म के पास आई माया के बारे में कोई नहीं जानता कब आई, ये तुम्हारा जवाब क्या है, अनादिकाल से मेरे साथ है, कहां भी गए अनादिकाल से माया के साथ, क्या यावत ज्ञान नहीं हुआ तब तक माया और सृष्टि है तुम और तुम्हारी अविद्या है, जब तक तुम्हारी अविद्या है जब तक तुम हो और जब तक तुम हो तब तक सृष्टि है, जब तक सृष्टि है तब तक माया, इसलिए यहां कहते हैं मायावशात महाभूतानि सृष्टवा तेषु हो गया यदा प्रविष्टा तदा तदा आप देखिए कर्तव्य देखिए।